het begin van zaterdag 28 oktober. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Hamas zegt dat strijders op twee plekken in de Gazastrook vechten tegen Israëlische troepen. In een verklaring spreekt Hamas van gewelddadige confrontaties op de grond. Israël kondigde afgelopen avond de grondoperaties uit te breiden. Maar het is niet duidelijk of dat het begin is van de grondoorlog waar al weken over wordt gepraat. Een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten zei later op de avond dat de operaties niet de start zijn van het grondoffensief. De Verenigde Naties roept Israël en Hamas op tot een staakt het vuren. Ook eist een meerderheid van de lidstaten de directe toegang van hulp tot de Gazastrook en de bescherming van de burgers daar. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 120 voor deze resolutie en 14 tegen. 45 landen, waaronder Nederland, onthielden zich van de stemming. Resoluties van de Algemene Vergadering zijn niet bindend. De Israëlische ambassadeur bij de VN zegt dat de meerderheid van de internationale gemeenschap met deze resolutie liever terroristen van Hamas wil beschermen dan Israël. Asielzoekers die zich in Ter Apel melden moeten dit weekend opnieuw de nacht doorbrengen in wachtruimtes. Daarvoor waarschuwt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA doet daarom samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vluchtelingenwerk Nederland een dringend beroep op de Eerste Kamer om de omstreden spreidingswet niet controversieel te verklaren. De spreidingswet moet ertoe leiden dat asielzoekers beter worden verdeeld over gemeenten. Dinsdag stemt de Eerste Kamer over een voorstel van de SGP om de wet controversieel te verklaren om het zo uit te stellen. Het weer vannacht langs de kust buien met ook kans op onweer. In het binnenland is het enige tijd vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 8. De komende dag begint droog met zon. Later zijn er opnieuw buien. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ons leven speelt zich af tussen heimwee naar het vertrouwde en een verlangen naar het onbekende. We willen ons geborgen weten en we dromen van een elders. We zijn op zoek naar een plek die ons beschermt en bijeenhoudt. En we worden voortgedreven door een verlangen naar de verte. Zo begint het boek van mijn gasten van vanavond met de titel Onder een andere hemel. En dat boek is een filosofisch memoir. Schrijver en filosoof Joke Hermsen onderzoekt aan de hand van haar eigen levensloop dat gekke duale fenomeen heimwee en fermwee, vertepijn. Dat doet ze natuurlijk met de hulp van haar geliefde schrijvers, dichters en filosofen, maar ook door de blik te richten op eigen herinneringen. Het is daarmee misschien wel haar meest persoonlijke boek tot nu toe. Over moederschap, trauma, liefde en thuiskomen. Joke J. Hermsen schreef succesvolle boeken als Stil de Tijd, Blindgangers, Kairos en Het Tij Keren. Haar werk werd veelvuldig vertaald en beloond met meerdere literaire prijzen. Joke Hermsen werd geboren in Middenmeer in 1961. Welkom, Joke. Dankjewel. Je boek begint met de stelling die ik net voorlas, hè, dat ons leven zich afspeelt tussen heimwee en fernwee, wat jij vertepijn hebt gedoopt. Heel een mooie vertaling. Mm-hmm. Eerst heimwee, wat is dat precies? Ja, heimwee is het verlangen naar een plek waar je thuis voelt. Het is een verlangen naar een plek waar je kunt zijn zoals je wilt zijn. Waar je bestaan niet in twijfel wordt getrokken, zoals Maya Angelou zo mooi mm-hmm. heeft geformuleerd. En ook de plek waar je niet vandaan wil vluchten. Ja. Dus de plek waar je je veilig voelt. Het is ook, ja, in mijn boek onderzoek ik die heimwee van verschillende kanten. En het is voor sommigen ook de plek die je in staat stelt om te kunnen dagdromen. Zoals voor Gaston Bachelard. Wat ik ook een mooie definitie vind. He, dat het niet alleen maar over materieel comfort gaat of het dak boven je hoofd. Wat dat thuisgevoel oplevert. Mm-hmm. Maar dat je er ook, nou ja, moet kunnen mijmeren, moet kunnen dagdromen. Dat die verbeeldingskracht kan worden aangezwengeld. Dat er voldoende rust is. Er zijn verschillende redenen die voor heimwee kunnen zorgen. Ja, en verrenwee, die verte pijn, dat lijkt het tegenovergestelde. Hè? Want dat is dat je verlangt naar een andere plek. Dat de verte lonkt, dat je zin hebt om te vertrekken. Ja. Maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde, toch? Nou ja, toen ik dit boek begon te schrijven, toen, en ik veel andere denkers en dichters over de heimwee en de verrenwee las, toen kwam ik echt tot de ontdekking dat ze op het eerste gezicht nogal tegengestelde verlangens lijken te zijn, maar eigenlijk op een bepaalde niveaus ook sterk met elkaar verbonden zijn. Zijn er twee kanten van dezelfde medaille? Nou, je zou je bijna kunnen zeggen, als je dat thuis dan interpreteert als een plek die we, waar we allemaal vandaan zijn geïmmigreerd. En die plek is eigenlijk de eerste jaren van je kindertijd. Het is de eerste jaren van onze kinderen kunnen we ons niet van bewust van herinneren. Het is datgene wat misschien wel het meest bepalend is geweest voor ons leven. En die eerste 1000 dagen die zo van belang zijn, zoals het ook tegenwoordig wordt benadrukt. Maar we weten er helemaal niets meer van. Maar het is wel een periode waarin we ons nog niet als apart ik van anderen onderscheiden. Ja. En dus nog ene verbonden waren met alles wat ons omringde en op een meer intuïtieve en sensitieve wijze in de wereld stonden en niet louter rationeel of logisch denken. Nou, die periode, dat is het land, die kindertijd is het land waaruit we allemaal zijn geëmigreerd en daarom hebben we eigenlijk ook allemaal een beetje last van die heimwee. Had jij daar last van als kind? Ja, als kind had ik heimwee en verrenwee. Want het interessante is natuurlijk dat je dan heimwee kunt hebben naar die eerste jaren zonder dat je dat bewust herinnert. En dat is die verte van de vertepijn. Begrijp je? Dus als je heimwee hebt, heb je misschien ook altijd een verlangen naar een verte die je niet bewust kunt herinneren. Die dus iets vaags blijft houden. Die een soort algemene zeenzucht. Ja. Een soort verlangen naar, ja, je weet eigenlijk niet goed wat. Ja, ik denk dat iedereen dat wel kent. Ik had als kind heimwee, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Jij had vooral zin om te vertrekken, hè? In het gezin waar je vandaan kwam. En jij wilde de verrenwee. En je bent, wat je net vertelde, dat het eigenlijk komt op het moment dat je iemand wordt, dat je een ik wordt, dan begint eigenlijk dat losmaken van die veilige bubbel van die eerste 1000 dagen. Ja. En vanuit daar komt dan die verrenwee of die vertepijn bedoel ik, of die heimwee. En jij vertelt in je boek heel mooi hoe een van de oudste verhalen van de wereld eigenlijk daar ook over gaat. Namelijk een verhaal van Homerus over Odysseus. Ja. Misschien kun je, ik weet niet of iedereen het verhaal van Odysseus gelijk kent, maar misschien kun jij het even neerzetten. Ja, dat is heel interessant natuurlijk. De Odyssee van Homerus. Omdat wij dat altijd zo'n beetje geleerd krijgen als het eerste grote verhaal over heimwee. Ja. Maar het is nog maar de vraag waarnaar Odysseus werkelijk verlangt. Eerst gaat hij 10 jaar van huis weg, want hij moet vechten in de Trojaanse oorlogen. Maar daarna doet hij er nog eens 10 jaar over om naar huis terug te keren. Ja. En zijn huis is het koninkrijk en eiland Ithaca. En al vrij snel na de oorlog, dus vrij snel als hij werkelijk op terugreis naar huis is, komt hij al vlak voor het eiland te liggen. Maar in plaats van daar de riemen nog eens stevig aan te trekken en meteen koers te zetten voor de thuishaven naar zijn vrouw, Penelope. Precies, waar zijn vrouw op hem wacht, waar Telemachus zijn zoon op wacht, valt hij in slaap. En als hij uit die slaap ontwaakt, dan steekt er een storm op die ze precies de andere kant op jaagt. En dan begint er een eindeloos lange reis van ontberingen. Maar bijvoorbeeld ook komt hij op een eiland van Calypso terecht, waar hij maar liefst 7 jaar verblijft. Dus de vraag is, hij is wel op terugreis, Odysseus, maar het is eigenlijk niet duidelijk waar dat terug zich bevindt. Is dat terug zijn huis, zijn Ithaca, het leven met Penelope en zijn kind en met Telemachus? Of is dat terug, heeft dat meer iets met de tijd te maken. En dat is interessant, want die 7 jaar die Marlies bij Calypso blijft. Zij woont op Oichiga. En dat betekent het oude land, maar ook het vroegere land. Mm-hmm. Maar ook het oerland. Dus alsof dat eiland van haar waar hij 7 jaar verblijft. En waar ze hem ook onsterfelijkheid en een eeuwig jong uiterlijk. Dus een hele andere tijd dan de tijd van Chronos en de klok. Die hem steeds ouder laten worden. Ze belooft hem een andere tijd waarin die eeuwig jong zal zijn. En dat deed mij eigenlijk weer heel sterk. Aan die eerste jaren. Ja. Waar de klok er nog niet toe doet. Waar je als kind nog helemaal geen idee hebt van de tijd. Je leeft in een meer kairotische tijd, zoals ik dat in een ander boek genoemd heb. Kairotisch, wat is dat? Ja, een soort eeuwigdurend ogenblik. Ja, ja. Ja. Er wordt geen, daar stroomt de tijd en die is ook dynamisch en die is vernieuwend van aard. En het is niet zo'n monotoon slaan van de klok, zoals de kloktijd die onze latere volwassen leven zo regeert. Een kind is in het moment van het spel, van de verwondering. Een kind kan nooit zeggen hoe lang het gespeeld heeft. Nee, en van de behoeftes natuurlijk. Precies, ja. Dus Odysseus die doet er opmerkelijk lang over om naar Penelope terug te keren. Hij geeft lang de voorkeuren aan de bijzonder mooie nimf Calypso. Hij wil misschien wel terug, maar misschien is dat terug in een andere tijd en niet zozeer terug naar zijn eiland. Nou, dat vond ik interessant en ik heb daar meerdere filosofen op losgelaten, mm-hmm, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Om maar te ontdekken waar die heimwee nou precies vandaan komt. En of het wel heimwee was of vertepijn. Dat hij eigenlijk verlangde naar een elders. Precies. Ja. Daar lijkt het wel op, eerlijk gezegd. Daar lijkt het op, ja. Want dat vond ik leuk in je boek, dat je ook de rol van Penelope, de wachtende vrouw, belichtte. Want dat wordt eigenlijk nooit gedaan. Maar zij zat daar maar. Ja, ze zat daar maar te wachten. En ze krijgt weinig contouren, kun je zeggen, in het epos van Homerus. En ze is eigenlijk de wachtende en wevende klassieke huisvrouw die zelf helemaal geen vertepijn heeft. Althans, ze trekt er niet op uit. Kijk, een van de redenen voor Odysseus' lange zwerftocht is ook dat hij gefascineerd is als een soort oud-Griekse Faust door kennis. Hij wil alles ontdekken. Hij wil alles leren kennen en leren beheersen. En van die kennis ook een vorm van macht willen maken. Het is ook een bijzonder listig, slimme personage. Ja, want hij heeft dat paard van Troje, het beroemde paard van Troje, heeft hij bedacht. Heeft hij die list verzonnen. Dus het is een rationeel, zeer geslepen karakter. En hij wil ook die tocht maken om ook steeds meer kennis te verwerven. Maar ja, Penelope zit daar maar thuis te wachten. Is tot een vorm van passiviteit, heel klassiek, veroordeeld. En het leuke vond ik van de interpretatie van Adorno en Horkheimer. Dat zijn twee filosofen van de Frankfurter Schule. Ze hebben zich ook over deze mythe gebogen, zoals bijna alle filosofen. Wat ook leuk, interessant is natuurlijk. Dat juist het is een oerverhaal, hè? Precies, precies. 800 voor Christus. Ja, ja. En zij komen echt tot de conclusie dat wat die mens typeert, namelijk die heimwee en die vertepijn, wat ik in mijn boek dat verlangen naar geborgenheid en het verlangen om te vertrekken heb genoemd. We zijn een soort huismussen als zwervers. We willen allebei. Nou, dat paradoxale verlangen van de mens heeft Homerus eigenlijk heel klassiek over man en vrouw verdeeld. Okay. Dat is hun kritiek. Dus Odysseus is degene die voortdurend naar de verte verlangt. Hè, en naar het nog te ontdekken gebieden, die erop uittrekt. En dat is vooral de zwerver. En Penelope is de eeuwige huismus. En dat vinden zij saai. Ze vinden dat hij daarmee een soort dichotomisch denken. Dichotomisch? Dichotomisch, echt in tegenstellingen denken. Ja. De polen tegenover elkaar geplaatst. Man tegenover vrouw. Thuis tegenover verte. Heimwee tegenover vertepijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Terwijl de waarheid over de mens naar hun idee en ook naar mijn idee, want daar gaat echt ook wel het hele boek over, is als die polen wat meer in beweging komen en een nieuwe verhouding tot elkaar zoeken. dan wordt het interessant. Als we die ambivalentie, hè, zowel tussen goed en kwaad, tussen man en vrouw, tussen wit en zwart, als tussen heilig en seculier, thuis en de verte, als we die ambivalentie proberen te omarmen en te onderzoeken. Want zo is het leven eigenlijk. Zo is het leven. Een en al, precies, ambivalentie en paradox. En zodra je het eigenlijk uit elkaar gaat trekken, die ambivalentie of die dubbelzinnigheid, wordt het oninteressant. Wordt het nationalistisch, maar ook seksistisch, racistisch. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En dat vind ik zo bijzonder van dat thema van die heimwee, dat het me tot die filosofische stellingname heeft gebracht. Maar eigenlijk is wat jij zegt van heimwee en vertepijn zijn hetzelfde. Dat is dus eigenlijk juist dat midden zoeken en die dynamiek. Ja. Tussen die wisselende tegenstellingen en ja, gewoon erkennen dat dat uit dezelfde grond komt. Precies. En voor dat midden vind ik dan allemaal verschillende woorden. Bij verschillende, bijvoorbeeld bij Rielke, en vind ik dan het Zwischenraum. Het tussengebied. Ja. En dat begrip tussen, wat tussen die polen zich ophoudt, dat is ook een heel belangrijk begrip geworden in het boek om je thuis te kunnen voelen. Waar zijn we thuis? Niet zozeer op de ene pool of op de andere, maar in het tussengebied. Ja. Want daar gebeurt het. En het leuke is dat dat tussengebied ook een tussenfiguur kent. En dat is bij Rielke bijvoorbeeld de engel. De engel uit zijn elegieën, de engel. Rielke was de Duitse dichter, hè? Ja. Rainer Maria Rielke. Ja. Hij leefde in het begin van de 20e eeuw en aan het eind van de 19e eeuw. En hij heeft heel veel gedichten geschreven en hij was heel erg op zoek naar waar ben ik thuis. Nou zeg, 50 keer verhuisd. Hij was werkelijk nog vele malen rustelozer dan de zomer die ik in mijn boek beschrijf, waar ik ook van hot naar her ga en daar een soort reisverslag van bijhoud. Jij gaat echt van hot naar her. Je begint her, geloof ik in de Bourgogne, ja, in je eigen huis daar. Ja. Dan ga je naar Parijs, dan naar Amsterdam, ja, dan naar Koeienschuur in Drenthe. Oh ja, die zit er ook nog tussen. Ja. Dan de Göttingen. Nou ja, je hebt de enorme rusteloosheid. Ja. Ja. Dat is dan dus de vertepijn. Ja. Of de heimwee. Ja. Wie zal het zeggen? Ja. Als je daar nou op een jouw hele boek gaat over de filosofie daarvan. Mm-hmm. Maar als je daar psychologisch naar kijkt, hoe zou je dan zeggen dat die zomer jou voortdreef? Ja, dat is natuurlijk de vraag die ik opwerp. Dus een paar zomers geleden, nog te midden van de coronapandemie, maar ook die zomer dat de klimaatcrisis toch heel dichtbij kwam, toen met de overstromingen in Duitsland en België honderden mensen omgekomen. We vergeten het soms weer. Maar dat is gewoon gebeurd. Dat kan morgen weer gebeuren. We zitten in een periode van de geschiedenis waar ook degenen die een dak boven hun hoofd hebben zich nog behoorlijk ontheemd kunnen voelen. Zeker. Door al die bedreigende ontwikkelingen. Die zomer had ik ook behoorlijk opwelling van die heimen die ik al ken sinds mijn kindertijd. Maar toen wel nogal dadig toesloeg. Ik kon mijn kinderen niet zien die in het buitenland studeerden. Ik zat daar alleen in die oude herberg die we met vrienden en familie hebben opgeknapt. Ik kon mijn draai niet vinden en het regende onafgebroken. En er gebeurden nog andere dingen die ik later in het boek op het spoor kom. En waar ik eerst niet zoveel aandacht aan gaf, maar die me terugvoerden naar mijn jeugd. Toen de gevoelens van ontheemding wel heel pregnant werden. En zo begon ik aan die reis en hield onderwijl een reizend denkdagboek bij, waarin ik mijn eigen gevoelens van heimwee en vertepijn onderzocht en meteen ook die van anderen. En zo is dat boek eigenlijk ontstaan. Ja, en tijdens die reis ga je terug naar je jeugd, dat zeg je net. Uit wat voor gezin kom jij? Nou, ik kom eigenlijk uit een geseculariseerd, heel doorsnee, denk ik, gemiddeld Nederlands gezin. Waar mijn vader in het onderwijs werkte en mijn moeder huisvrouw was. Ook enigszins ontheemd, omdat ze allebei uit het oosten van het land kwamen en toen in de Wieringermeer zijn neergestreken waar ik geboren ben, maar... Nooit meer slapen. We schakelen even over naar verkeersinformatie. Ja, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijd je op de A76 Geleen richting Keulen, dan kom je tussen knooppunt Ten Essen en de Duitse grens een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A76 Geleen richting Keulen, dan kom je tussen knooppunt Ten Essen en de Duitse grens een spookrijder tegen. Nooit meer slapen. Welkom terug. Nooit meer slapen dus. Daar helemaal geen wortels hadden. Ik moet zeggen, elke keer als ik naar Hilversum rij voor de radio of tv, dan heb ik ook een vorm van heimwee. Omdat op een gegeven moment zijn zij allebei als kinderen in Hilversum terechtgekomen. Dus vroeger gingen wij elke zondag naar de beide grootouders. Hier in Hilversum. Dus dat is voor mij heel sterk verbonden met die bezoeken die we in mijn jeugd hier brachten. Het staat ook in het boek, hè? Ook over de verhalen die daarmee gepaard gingen. Over dat Tienhovens kanaaltje waar ik gevonden zou zijn. Zogenaamd, hè? Dat was een grap van je vader, dat je een vondeling was. Ja, ja. Dus het is... Er was weinig aandacht voor dingen die mij als kind al enorm fascineerde. Dus, wat waren dat voor dingen? Ja, dat had te maken met aan de ene... eigenlijk een beetje als Odysseus. Dus kennis. Dus ik hield... Ik op alle mogelijke manieren was ik zo'n beetje zo'n jonge onderzoeker, zal ik maar zeggen. Wat deed je dan? Ja, ik was met microscopen bezig en met hele vieze experimenten waar mijn moeder echt wanhopig over werd. Hoe vies? Nou, behoorlijk smerig. Ja, wat deed je dan? Nou ja, schimmels in alle staten van ontbinding. En ik hield het heel nauwkeurig bij. Ik was gefascineerd daardoor, maar ik hield ook prachtige dingen bij, hoor. Flora, waarin ik alle planten determineerde. En schreef. En las. En was dat te doen gebruikelijk in jullie helemaal gezin? Niet. Deed je broers dat ook? Want je hebt hoeveel broers? Twee broers, ja. Twee broers. Nee. De rest van het gezin was een stuk praktischer ingesteld. Ik was... Dat gaf me wel een beetje vreemde eend in de bijtsgevoel. En in het boek citeer ik een citaat van de Nobelprijswinnares Louise Gluck, die net vorige maand helaas overleden is. Ik ben een groot bewonderaar van haar werk. Ze duikt regelmatig op in dit boek. En zij beschrijft ergens dat ze zich haar kindertijd als één verlangen naar de verte herinnert. Nou, dat kind was ik ook. Waar verlangde je dan? Ja, het was totaal diffuus. Nee, het was een elders wat ik zocht in die experimenten. Nee, dat is misschien niet waar. Het was een verlangen naar elders. En in die experimenten en in die flora en in dat lezen en schrijven, daar werd dat sterke verlangen even opgeheven. Ja, ja. Dus het was eigenlijk net alsof ik... Dat was misschien gewoon mijn spel. Ik denk dat kinderen inderdaad in hun spel thuis kunnen komen. Dat staat nog niet eens in dit boek. Maar dat hebben we dan nu ontdekt. Ja, ik denk echt... Dat is wat je ziet, hè? Ja. Ze komen thuis in die verbeelding. Ze komen thuis in die verwondering en in dat spel. En dat is nou precies iets wat wij helaas op school afleren, lijkt het wel. Ja. En ja, ouders waren liefdevol en harmonieus? Nou, nee. Ach, natuurlijk. Op momenten wel. Op momenten waren ze dat wel en op momenten waren ze dat niet. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 60, toen er nog een hele andere moraal heerste over de opvoeding van kinderen. Die de afgelopen decennia toch zeer, zeg maar, de Spartaanse wijze daarvan niet meer zou kunnen. Er gebeurden dingen die nu niet meer zouden kunnen. Dat denk ik wel, ja. Een klap hier of daar. Ja, er was behoorlijk sprake van zowel verbaal als fysiek geweld. Wat ik als kind dacht dat het normaal was. Maar mijn gevoel van ontheemding thuis wel veel groter maakte nog. Ik had al dat verte verlangen. Maar dat werd er niet minder om. Met de sfeer die daar die thuis hing. Ik kwam wel eens bij vriendinnetjes thuis en ik beschrijf dit ook allemaal vrij zorgvuldig. Hè? Dus ik vind het best wel een beetje moeilijk om dat nu hier zo samen te vatten. Ja, maar de luisteraar heeft het boek niet gelezen nee, nog. Begrijp ik. Maar ik beschrijf volgens mij ook dat ik als kind 8, 9 jaar oud dan bij vriendinnetjes thuis kwam en meteen voelde hoe de sfeer daar anders was. Meer harmonie. Nou, niet alleen harmonie. Ik denk dat het woord aandacht misschien alles samenvat. Niet alleen omdat daar dan ook hoge boekenkasten stonden die mij aanspraken. Maar dat er ook aan je gevraagd werd hoe het was op school. En dan gewacht werd op een antwoord. Begrijp je wat ik bedoel? Dus mijn verbazing dat die moeder van dat vriendinnetje dan werkelijk in het antwoord geïnteresseerd zou zijn. Dat men de tijd daarvoor nam. Bij mij thuis was het zo dat er eigenlijk voortdurend van hot naar her gesneld werd. Dit moest gedaan en dat moest gedaan. En er moest voortdurend iets gedaan worden. Iets gekocht, iets schoongemaakt, iets. Het was een vorm van pragmatisme en van haast. Die mij vreemd was. Of die me, misschien moet ik eerder zeggen, die me liet vervreemden. Ja. En ik vond de rust en aandacht die ik elders aantrof, ja, dat vond ik fijner. Ja. Je bent op een gegeven moment literatuur gaan studeren, letterkunde, in Amsterdam. Was dat dan een verademing? Dat je je bezig kon houden met dat wat je werkelijk interesseerde? En dat je op jezelf kon gaan wonen? Jazeker. Ik beschrijf dat hele traject ook in mijn boek. Vast van plan al sinds mijn adolescentie. Om een huis te bouwen. Vol boeken, kunst, vrienden. Maar ook die aandacht. En nou ja, die verstilling. Dus grappig had ik natuurlijk nog weer veel jaren later het boek Stil de Tijd dan gaan maken. Dat is dan eigenlijk, ja, dan ben ik al 48. En dat is toch misschien wel de bekroning op die hele lange weg naar het bouwen van een huis die je past. Ja. Ja, en het absoluut. In het denken, in de verbeelding, in boeken, in verhalen. Dat zijn voor mij de plekken waar mijn vertepijn enigszins gestild wordt. En ik, ja, het gevoel dat ik thuis kom. Ja, in de verhalen van anderen dus. Dat toch bijzonder is. Ja, je bent naar Parijs gegaan. Om filosofie te studeren. Ja. Want je had eerst Frans gestudeerd. Dus je sprak en literatuurwetenschap. Ja, ja. Je hebt daar de vader van je kinderen ontmoet. En jullie hebben een pact gesloten. Ja. Ik heb daar heel veel dingen ontmoet en ontdekt in Parijs. Dat is ook wel interessant. Dat het was natuurlijk een soort ballingschap. Je komt in een hele vreemde wereld terecht die je niet kent. Een taal, een cultuur, een plek. Ik heb de eerste maanden met niemand gesproken. De colleges waren nog niet begonnen. Ik was veel te vroeg aangekomen. En doolde daar in mijn eentje door die immense stad rond. En heb nagedacht ook over de verhouding tussen ballingschap of in exil zijn en schrijven. Want ik ben daar eigenlijk voor het eerst echt gaan schrijven. Vrijwillige ballingschap. Ja, vrijwillige ballingschap uiteraard. Ja. En toch is het een heel bekend thema in de literatuur, de geschiedenissen. Dus dat is heel opmerkelijk. Blijkbaar als je juist door een vreemde taal of cultuur omringd wordt, dat je dan bijna een nog scherper oor voor je eigen taal krijgt. Alsof je via die omweg van het vreemde beter thuis kunt komen in je taal. Nou ja, dat is natuurlijk ook een thema in mijn boek geworden. Dat is me daar overkomen. En in de loop van het jaar ontmoette ik ook hele bijzondere mensen. Met wie ik nog steeds bevriend ben. Omdat die echt belangrijk voor me zijn geweest al die jaren. Misschien komt het omdat Parijs wonen wel heel veel mensen, maar het is ook een metropool van de eenzaamheid. En van de anonimiteit. Was jij eenzaam? Ik was enorm eenzaam die eerste maanden. En dat waren we allemaal. En vanuit die eenzaamheid worden dan bepaalde vriendschappen gesmeed. Ja, die dan voor het leven blijken te zijn. Ja, ik vond het mooi omdat je een soort heel romantisch beeld had. Je noemt de vader van je kinderen in je boek H. Dus zo noemen we hem, H. Jullie wilden eigenlijk een soort liefde gebaseerd op die vriendschap. Ja. En op vrijheid. Want dat deden Simone de Beauvoir en Sartre ook. En Leonard en Virginia Woolf. En al die literatoren die jij bewonderde natuurlijk. Ingeborg Bachman en Max Frisch. Ja, noem ze maar op. Maar het is wel een romantisch idee eigenlijk. Nou ja, romantisch. Het is aan de ene kant romantisch. Aan de andere kant is het ook natuurlijk heel realistisch juist. Hè? Want als je allebei schrijver bent, ja, dan wil het werk niet zo vlotten als je je in een soort symbiotische eenheid opsluit. Mm-hmm. Als schrijver heb je een bepaalde eenzaamheid nodig. En ruimte om je heen. Mm-hmm. En vrijheid om je heen. En de tijd die je zelf mag indelen. Je moet kunnen lummelen dagenlang. En je moet ook midden in de nacht weer kunnen schrijven. Je moet... dus dat pact wat die, al die schrijvers gesloten hebben, dat leek ons vrij... Ja, leek ons een goed plan. We noemden het zelf anders. We noemden het een verliefde vriendschap. In het Frans natuurlijk een amitié amoureuse. Waar dus wel die liefde doorklinkt, maar waar die vriendschap toch de basis vormt. En die... Dat hoefde dus niet een stel te worden. En er hoefden dus ook niet dingen als bezitsdrang of jaloezie of verboden of taboes of inperkingen van de ruimte. Die hoefden daar niet te spelen. Nee, het ging heel erg om vrijheid, om autonomie. Ja. Jullie eigen ontwikkeling. Ja. Ja. En miste je dan niet een soort overgave? Oh nee. Nee, die overgave die kwam... Met name in de eindeloze gesprekken die we wandelend door Parijs midden in de nacht samen maakten. Dan sliepen we gewoon ergens in de Jardin Luxembourg, dat kon toen nog. Of we pakten de trein en bleven ergens in de bossen van Versailles rondom, brachten in een hutje de nacht. We waren echt zwervers. Die een grote liefde beleefde en die niet alleen voor elkaar, maar ook voor de filosofie en de literatuur. En daar eindeloos over konden praten. Dus dat was wat mij betreft best wel een grote overgave. Ja, ja. Maar tegelijkertijd waren we ook, bleven we heel beducht, zou je bijna kunnen zeggen, Rob, om niet dat symbiotische stel te worden. Wat zal ik maar zeggen, hand in hand samen op de bank bij de schoonouders zit. Dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Alleen toen er kinderen kwamen, toen was het veel moeilijker om dat Sartre de Beauvoir-pact vol te houden. Niet voor niets is de Beauvoir natuurlijk altijd op hotelkamers blijven wonen, heeft ze geen kinderen gekregen, net als bijna alle schrijvers die ik bewonder. Dat was ook zo'n ontdekking in dit boek. Ik kwam ineens erachter dat ze allemaal geen kinderen hebben gekregen. Dus allemaal niet een gezinsleven naast hun schrijven hebben. Want, ik kom daarop omdat ik dat gezinsleven toch wel dat pact natuurlijk een beetje onder druk heeft gezet. Ja, en het pact is uiteindelijk toch soort van gesneuveld. In de zin van dat het verliefde deel eraf ging en het vriendschappelijke deel overbleef. Je man, of je ex-man, of hoe je het ook wil noemen, die woont nu naast je. Lijkt me toch wel pijnlijk dat het zo loopt. Dat jouw mooie romantische voorstelling... Ik noem het romantisch, hè, omdat ik het heel erg associeer met de liefde voor literatuur. En ook wel met jeugdigheid. Dat dan toch op een gegeven moment sneuvelt. Ja, weet je wat grappig is? Het woord romantisch zegt me op de een of andere manier misschien niet zoveel. Ik zei net realistisch, maar je zou het misschien wel idealistisch kunnen noemen. Ja, een soort Sturm und Drang gevoel. Ja, zeker. Dat hoort natuurlijk het Duitse idealisme zeker bij. En het is leuk, omdat ik namelijk dat idealisme in mijn boek ook als een soort vertepijn interpreteer. Ja. Eigenlijk denk ik dat elke idealist een soort verlangen naar elders heeft. Dat wil zeggen, een verlangen naar een situatie of naar een wereld of naar een verhouding, een liefdesverhouding, die anders en beter is. Ja. Beter dan het klassieke stijl, wat toch eigenlijk altijd weer sneuvelt. Zeker in deze dagen. Of wat benauwend wordt. Wat een teveel te kan worden. Krappe behuizing meestal wordt. Ja. Meestal toch wel. Toen je kinderen kreeg, was die vertepijn was weg. Ja. Nee, zeker. Ik heb ook het kunnen wonen in je zwangerschap en in je moederschap is een thema in dit boek. En de grote vraag achter het hele verhaal is natuurlijk, ja, waar zijn we dan thuis als mensen? Waar zijn we dan thuis in deze 21ste eeuw met al die dreigingen boven ons hoofd? Waar voelen we ons nog thuis? Nou, een van die ervaringen van thuis heb ik in de zwangerschap en in het moederschap ook gevonden. Niet alleen maar in het schrijven, niet alleen maar in de literatuur, niet alleen in de liefde en de vriendschap, maar ook, ja, letterlijk bouw je aan een woning voor iemand anders. Wat ook langzamerhand jouw eigen woning wordt. Ja, want kinderen zijn ook ankers in het leven. Zijn ankers in het leven, absoluut. Je Achilleshiel. En een anker leg je uit waar je thuis, waar je wil blijven. Ja, het is, ze zijn ook heel erg verbindend. Ze noemen het wel eens handenbinders, wat ze ook natuurlijk zijn. Maar ik zou dat andere aspect, dat ze toch werkelijk je het meest, het meest diepe gevoel van verbondenheid geven. Wat bestaat. Mensen kunnen hebben, überhaupt. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat denk ik wel. En dat vergt zeker heel veel tijd en energie en zorg en een hoop oninteressante huishoudelijke en zorgelijke taken. En van al dat, maar ook die onvoorwaardelijke liefde, die hele diepe verbondenheid. Altijd zal het lot van je kinderen je aangaan en je beroeren. En altijd zal jouw aandacht op hen gericht zijn. Dat is iets onverbrekelijks. En, niet kwetsbaar in die zin, maar ook heel erg sterk en heel erg mooi. Ja. Op een gegeven moment gingen je kinderen uit het huis. Maar al daarvoor vertel je in je boek, fiets je naar een receptie en daar kom je iemand tegen. En die iemand die maakt een herinnering bij jou los die je eigenlijk verdrongen had. Mm-hmm. En die herinnering is cruciaal, eigenlijk voor je leven. Mm-hmm. Dat is waar. Ik voor het eerst val ik hier nu een beetje stil. Het heeft mij heel erg veel moeite en zorg en zorgvuldigheid gekost. En een wikken en wegen van woorden. Om deze herinnering die mij inderdaad 20 jaar geleden ineens overviel toen ik iemand terugzag uit mijn jeugd, om die te verwoorden, om die op te schrijven. En het is het hart van het boek, zou je kunnen zeggen. Het is een traumatische herinnering die ik maar liefst een kwart eeuw vergeten ben. Ik was 14 toen het is overkomen. En ik was dus veel ouder, begin 40, toen ik deze herinnering met de kracht van een, ja, met een enorme kracht ineens terugschoot tijdens die receptie. En ik beschrijf dat omdat ik denk dat we voor een deel ook in onze herinneringen thuis zijn. En als we dat niet kunnen zijn, omdat die herinneringen te pijnlijk zijn en we het daarom verdrongen hebben, dat we dan altijd voor een deel niet thuis bij onszelf kunnen zijn. En dus rustelozer blijven of nog veel meer last van die vertepijn. Ja, dus hebben. Dat trauma wat jou overkwam op je 14e. Ja. Dat is eigenlijk psychologisch gezien dan toch ook wel de oorzaak van jouw Jouw onrust, jouw vertepijn, jouw drang om nieuwe werelden te veroveren. Ja. Want wat jou overkwam... Althans, het heeft die versterkt, zou je kunnen zeggen. Omdat we hadden net al over dat meisje van 8... Mm-hmm. had ook al dat verte verlangen. Ja. Net als Louise Gluck. Maar het werd daardoor wel enorm versterkt. En dat is natuurlijk ook mijn gevoeligheid voor deze thematiek. Of van de heimwee en van de... Jij brengt het niet onder woorden en dat laat ik zo. Ik zeg alleen, het was een oppasvader die jou naar huis bracht. Ja, het is ook de naar huis brengscène. Ja. Zo noem ik hem. Dat zegt natuurlijk genoeg in het kader van dit boek. Precies. En want er was eigenlijk geen huis meer. Daarna. Nee, want eigenlijk de kern van het trauma is niet... Wat je overkomen is, is heel akelig. Mm-hmm. Maar dat je het daarna aan iemand verteld hebt. Ja. Dat is eigenlijk de kern van het trauma. Dat je een geheim in je draagt. Ja. Je hele leven. Ja. Dat wordt... Klopt. En dat geeft een bepaalde ontheemding. Ik denk dat het overigens iets was... wat heel veel meisjes en jonge vrouwen hebben gedaan... en nog steeds doen... Omdat er vanuit natuurlijk de patriarchale cultuur wordt aangepraat... dat het wel jouw schuld zal zijn, dat je wel iets zou hebben uitgelokt... of dat je ervoor moet schamen... of dat je niet het begrip zult krijgen... vermoed je al ergens wat je hoopt. Ik denk dat er met mij miljoenen en miljoenen vrouwen zijn... die deze ervaring in deze vorm of in een andere... en dat brengt ons op een soort thuisloosheid... die ook seksueel geweld... vrouwen bezorgd, maar niet alleen seksueel geweld... maar ook allerlei andere vormen van patriarchaal geweld. Zoals een taal, een cultuur, een traditie... waar we eeuwenlang niet aan hebben mogen bijdragen. Laatst zag ik Meryl Streep, die probeert aan een paar Amerikaanse filmregisseurs uit te leggen dat... Oh, dat heb ik ook gezien. Ja, geweld, dat is precies wat ik in het laatste deel van mijn boek doe. Beschrijf het even, want andere mensen... Ja, ze beschrijft eigenlijk dat vrouwen in de taal niet zo thuis zijn als mannen in de taal dat kunnen zijn. Ze zijn eigenlijk thuis in de taal zoals die mannen een andere taal leren. Een hun vreemde taal. Namelijk zoals die mannen een Spaans of Duits of Frans leren. En die mannen kijken haar volkomen verbijsterd aan. Ze weten amper waar ze over spreekt. En ze bedoelt dat alle vrouwen, iedereen die niet eeuwenlang aan de traditie van een bepaalde taal, aan het vormen van die taal, aan het zich uiten in die taal, aan die taal als de bode van je ziel mogen gebruiken. Want dat is het natuurlijk feitelijk. Dan ben je dus ook een vreemde en een thuisloze in die taal en in dat denken en in die cultuur. En spreek je zelfs je moerstaal alsof het een vreemde taal is. Dat bedoelt Streep. En dat is ook een belangrijk thema in dit boek. En vrouwen ze hebben werkelijk geen gastvrij onthaal gehad in de literatuur, in de kunst. Ook niet in de filosofie. Met name niet in de filosofie. Nee, daar komen we zo nog over te spreken. Jij gaat die nare herinnering ga je echt aan in dit boek. Je gaat hem onder woorden brengen. Wat je zegt, heel erg zorgvuldig wikken en wegen. Mm-hmm. En ik vond het heel mooi dat je schreef... Want het is heel tragisch. Zo'n meisje van 14 die zich vermant en naar binnen gaat... en zegt welterusten en niks vertelt over wat er is gebeurd. En jij gaat te raden. Ze zegt eigenlijk een eerste leugen. Wat wel grappig dat je dat nu... Want ze roept, ik ben thuis. En snel naar boven. En het is dus niet zo. Weet je wat grappig is, Joke? Ja. Dat jij nu zegt, ze zegt. Ja. En dat doe je iedere keer als het over jouw hele kwetsbare jongen zelf gaat. Dan ga je in een andere persoon. In je of ze. Ja. Ik kijk daar natuurlijk met de wat afstandelijke blik van de schrijver en de filosofen. Ja. Kijk ik naar mijn vroegere zelven. Maar jij bent het. Maar ik ben het. Maar ik absoluut ben ik het. En dat ontken ik ook. Nee, en dat beschrijf ik ook. Ja. Hoe al die vroegere zelven elke keer weer als het ware neerhurken in mijzelf. En elke beweging die ik maak. En elke verdedigingsmechanisme wat ik optrek. En elk verlangen wat ik voel. Zitten zij allemaal. Alleen om ze heel goed te kunnen beschrijven, heb ik die afstand nodig. Dat heb ik echt gemerkt. Om het niet sentimenteel te maken. Om niet in een soort, precies dat. Maar om de koelheid van de afstandelijke blik zo scherp mogelijk te houden. Ja, het viel me heel erg op. En grappig dat je het in het gesprek ook doet. Ja. En ik snap het ook wel. Ja. Want anders gaan je emoties misschien de overhand. Ja, en ik ben nu zo gewend om dat te doen, omdat ik net dat boek net geschreven heb. Ja. Dat ik daar waarschijnlijk ook nog, misschien dat over een paar jaar, als ik ook weer meer afstand van het boek genomen heb, dat ik daar weer anders over praat. Het is heel bijzonder dat je zo na al die jaren dat beest van dat trauma echt in de bek kijkt. Jij zegt, je haalt Ingeborg Bachmann aan, die zegt herinneren. Ja. Je haalt Rielke aan, die zegt, zo'n herinnering moet je verinnerlijken. Bloed in ons moet het worden en niet langer onderscheiden van onszelf. Mm-hmm. Het is... Ik heb goede hulp gehad bij dit boek. Ja. Deze twee Duitse dichters, die hebben hun hele werk gaat daarover. Zowel van Ingeborg Bachmann, waar overigens net, daar moet ik even een klein beetje reclame voor maken, als het mag, midden in de nacht, door Paul Beers de doodsoorzaken trilogie zijn vertaald. Okay. Want ik bespreek het in dit boek, Malina en die doodsoorzaken. Ja. En het is heel een testament van de 20e eeuw. Gaat over de onmogelijke positie van vrouwen in de geschiedenis. Iedereen kent Ingeborg Bachmann. Ja, Oostenrijkse dichteres, filosofe, schrijfster. Veel te jong, op tragische wijze overleden. Ik vertel dat hele verhaal. En een schitterend oeuvre. Een heel kritisch oeuvre. Achtergelaten, waarvoor naar mijn idee veel te weinig belangstelling is. Ik ben op de gepromoveerd al in de jaren 90. Ja. Een van mijn grote heldinnen. En ik ben heel blij dat Paul Beers nu ook de doodsoorzaken heeft vertaald. Doodsoorzaak is eigenlijk Todesursache, een citaat van Bertolt Brecht. Er zijn vele manieren om te doden. En dan noemt hij eigenlijk van alles op. Van mensen een goed salaris onthouden, tot ze in een slechte flat stoppen, tot ze tot wanhoop brengen. Allerlei sociale factoren, sociale manieren die mensen ook kunnen ombrengen. En dat is haar punt. De drie vrouwelijke hoofdpersonen uit alle drie de boeken, waarvan er maar één voltooid is bij haar leven, Malina, de andere twee niet. Het zijn alle drie vrouwen die op een bepaalde manier vermoord worden. Vermoord worden door, toch door de patriarchale maatschappij. Je bent op haar gepromoveerd, maar in je boek beschrijf je een heleboel andere vrouwelijke filosofen of schrijvers. Ja. Simone Weil, Maya Angelou, Bell Hooks, Hannah Arendt, Rosa Luxemburg. Mm-hmm. En vooral heb je het over Lou Salomé, mm-hmm. Lou Andrea Salomé. Mm-hmm. En ik kende haar niet. Oh. Misschien kun je wat over haar vertellen, want het was wel heel interessant. Mm-hmm. Interessante vrouw. Zeker, ze is ongelooflijk interessante en intelligente en creatieve vrouw van Russisch-Franse origine. Lou Andreas von Salomé, eigenlijk geheten, groeit op in Sint-Petersburg. Wil al heel snel onafhankelijk zijn, wat niet kan in het Rusland van de eind 19e eeuw. Gaat dat toch proberen door te zetten. Gaat met mensen, grote geesten uit die tijd om, als Nietzsche, die haar een huwelijksaanzoek doet, maar ook Paul Ree, maar ook Rielke, zoals ze langere tijd een verliefde vriendschap mee hebben. Later gaat werken met Freud samen. Ze heeft het allemaal geïntegreerd tot een vorm van filosofisch en psychoanalytisch denken die naar mijn idee heel vruchtbaar is om die mens wat beter te begrijpen. En in haar werk staat dat heimisch worden, dat is ook zo'n mooi Duits woord, centraal. Zij gaat er ook vanuit dat we uit die eerste jaren, waarin we ons nog verbonden waanden met alles en iedereen, en nog niet een apart gescheiden ik, dat we die moeten verlaten, dat we vanaf dat moment eigenlijk hij daarna gaan terugverlangen. En ze gaat onze manieren ze gaat manieren verwoorden om weer heimisch te kunnen zijn. En het is dan met name in de liefde en in de kunst. Ja, en dat in verschillende gradaties, hè, want die Rielke, die een tijd lang haar lover is, die leeft voor de kunst. Ja. En die verdwijnt eigenlijk uit het leven in de kunst. Ja, nee, het is heel mooi allemaal. Wat mij opvalt was dat jij schrijft dat vrouwelijke filosofen toch echt heel erg moeilijk hadden om aan de bak te komen en serieus genomen te worden. En dat er dan opeens zo'n hele golf is. En dat dan toch ook weer afzwaait, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld het geval van Lou Salomé. Zij heeft een 30-tal boeken geschreven. Waarvan er dus een aantal, bijvoorbeeld haar boek over Nietzsche, een van de beste boeken over Nietzsche ooit vindt. Maar ook haar prachtige boek over Rielke. Maar ook haar romans, waarin vaak het woord huis en thuis en heimisch zijn. Rodinka bijvoorbeeld is Russisch voor huisje. Maar ook dat boek Het Huis, wat ik ook noem en beschrijf. Mm-hmm. En eigenlijk heeft zij al 30 jaar voor Virginia Woolf beschreven hoe vrouwen een plek nodig hebben in hun huis. Een eigen kamer. Ja, en het interessante is, eigenlijk was ze nog revolutionairder dan Woolf. En dat weten we dus allemaal niet, maar het is wel zo. En dat probeer ik hier ook dan een beetje voor haar te pleiten. Niet alleen een plek voor ze, maar dat ze ook zelf mogen beslissen of ze wel of geen kinderen willen. Wat natuurlijk eind 19e eeuw een revolutionaire gedachte was. Dat ze zelf hun leven mogen invullen. Dat ze al die grenzen die voor hun getrokken worden, dat het maar onschuldige krijtstrepen zijn die je gewoon kunt uitwissen en dan ze veel verder opleggen. Dus als je wel wil studeren en wel wil schrijven en geen kinderen wil en een heel ander leven wil, dan is het allemaal mogelijk. Dat probeert ze, nou ja, haar vrouwelijke lezers al in die tijd voor ogen te houden. Maar ondanks al dat werk en ondanks dat leven wat van haar bijna als een kunstwerk leest, haar biografie, wordt ze in alle biografieën en geschiedschrijvingen en kanonvorming als de muze van alleen maar weggezet. De muze van Nietzsche en de muze van... Afschuwelijk, hè? Het is onbegrijpelijk eigenlijk. Pas de laatste decennia. Nou ja, ik ga dus ook op. Nou ja, dat gaat later. Ja, nee, vertel dat. Want jij gaat in jouw onrustige kweesten. Ja, onrustige zomer. Ga je ook op zoek naar schrijvershuizen? Ja. Dat is ook weer dat thuiskomen, wat jou dan heel erg prikkelt. Mm-hmm. En je gaat op zoek naar haar huis. Göttingen. In Göttingen. Ja, ik ga op zoek naar, laten we niet helemaal verklappen hoe dat verloopt, want het heeft wel een bepaald clou-karakter. Maar ik ga op zoek naar diverse schrijvers. En natuurlijk haar huis, omdat zij mij die zomer samen met Rielke zo goed gezelschap heeft gehouden. Zij geven keer op keer woord aan zowel die heimwee als die vertepijn, als wat we eraan kunnen doen. En dat vind ik zo interessant. De elegieën van Rielke. Zijn laatste magnum opus, zijn grootste meesterwerk gedicht. Zijn gewoon echt 10 gedichten die en die heimwee en die werd beschrijven, maar ook hoe dat in de liefde en in de verbeelding, kracht en in die herinnerlijke beweging, hoe je daar dan toch heimisch in kunt worden. Nou ja, dus ik vond het heel bijzonder dat zij daar zoveel stem aan gaven. En toen ben ik naar Duitsland getrokken, langs een aantal oude universiteitssteden, om de huizen van een paar van die helden, ook Hannah Arendt en ook Hölderlin, te gaan bezoeken. Dat doe je vaker, hè? Dat vond ik wel een mooi thema. Ik heb dat die zomer ook daadwerkelijk gedaan. Dus het staat gewoon in dat reizende denkdagboek, zal ik maar zeggen. Maar ik doe het al sinds mijn studententijd. Wat vind je daar op dat soort plekken? Ja, dat is de goede vraag. Waarom doe ik dat in vredesnaam? Ja, ik denk dat het voor mij heel raar, maar ook als ik door die huizen loop van echt bewonderde auteurs, hè, dan voelt dat bijna alsof ik ook een beetje thuis kom. Bij een imaginaire familie van literaire of filosofische zielsverwanten. Dat is grappig, want als ik jou hoor praten van die zomer, dat ik zo geholpen ben door Rielke en Lou Salomé, dan praat jij erover alsof het echt jouw vrienden zijn. Of jouw familie. Ja. Dat klopt. Ja. Dat is misschien een beetje raar, hè? Nou, maar dat zeg ik niet, maar ik vind het... Dat is zo, ja. Dat klopt. Het is bijzonder dat je zoveel verwantschap kan voelen... met mensen die alleen via woorden zich aan jou kenbaar hebben gemaakt. Dan ken ik ook hun biografieën heel erg goed. Ik ken in dit geval ook hun briefwisselingen heel erg goed. Maar dat geldt ook voor een aantal anderen. Dat geldt ook voor Ingeborg Bachmann. Daar weet ik ook echt alles van. Maar het geldt ook voor Hannah Arendt. Het geldt voor een tiental auteurs die mij al mijn hele leven begeleiden... Ik beschrijf ook dat ze komen ook allemaal in mijn proefschrift al voor. Nou, dat heb ik 25 jaar geleden geschreven. Het zijn mijn broers en zussen geworden. Ik geloof dat ik het wel zo kan zeggen, ja. Ben je nou geëmotioneerd? Ja. een beetje. Niet zo erg, maar een beetje. Ik bedoel, omdat ik me nu ineens pas realiseer, misschien... dat het... Ik schrijf erg dat ze een imaginaire familie voor me zijn. Hè? Maar misschien moet ik dat woord imaginair maar gewoon weglaten. Bedenk ik me nu. Je bent echt thuis bij hun. Ja. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen, hoor. Dat je in het werk van een geliefde auteur... of componist... of schilder... dat je zo diep op zielsniveau geraakt wordt... dat je in die ontroering eigenlijk thuis raakt. Zou het niet zo zijn? He, er wordt iets gespeeld... gezongen, geschreven, geschilderd... wat jouw ziel... in beweging brengt en op dat moment kom je thuis. Zowel in jezelf als in dat werk van die ander. En dat is natuurlijk het wonderbaarlijke. Dat is verbinding. Dat is de verbinding. Ja. Die we kwijt zijn geraakt na die 1000 dagen. En die we daarna alleen maar zoeken om weer terug te krijgen. Jij vertelt aan het eind van het boek eigenlijk... dat je thuis komt in het schrijven... Ook. Niet alleen, hè? Nee. Je hebt dat net ook gezegd, ook bij kinderen en ook bij... In het lezen. Wat gebeurt er met jou als je schrijft? Nou, hele verschillende dingen moet ik daar meteen aan toevoegen. Want laten we het schrijven vooral niet idealiseren. Schrijven is ook voor een deel heel hard werken. Heel lang blijven zitten. Heel veel wanhopige momenten kennen. Heel vaak denk ik, gooi het bijltje, er ben je, enzovoort. Maar heb je dat nog steeds? Ook nou? Oh ja, het helpt helemaal niks. Het 24 wordt alleen... drukken van eerdere boeken? Ja, nog steeds. Het maakt helemaal niets uit. En ik vind het eigenlijk steeds moeilijker worden... omdat ik een steeds soberder toon zoek. Een steeds helderder toon, vergeleken met Stil de Tijd. Waar natuurlijk veel thema's die komen hier terug... maar ze moeten nog helderder verwoord. Enfin, en nog persoonlijker verwoord. En dat is weer een eigen kunst, hè? Maar het schrijven, als het dan gaat, als het dan lukt... als je dan in die soort flow terechtkomt waar je die kloktijd vergeet... waarin je ook eigenlijk niet meer toe doet waar je bent... Mm-hmm. Hè, want het schrijven en het denken houdt zich in een soort merkwaardige niet-plaats... een soort atopie die ook utopische trekjes heeft op. Dus je bevindt je in een soort niet-plaat, in een soort nirgend woland, waar die klokje niet opjaagt en er opent zich een dimensie die, ja, ik denk toch dat het iets van de verbeelding, maar ook van de herinneringen, ook iets van die engel, die dodelijke vogel van de ziel waar Rielke over spreekt. Hè? Ja, en dan wapper je op die vleugels even mee. En dat is... Voor die paar momenten doe je het. Echte bevlogenheid. Dan komt het op papier. Ja. Tussen al het geploeter in. Is dat een staat van geluk? Ja. Maar zelfs dat bedenk je niet. Zelfs dat bedenk je niet. Je bedenkt hooguit de volgende dag... ben je blij met die ene zin. Ja. Is het zo klein, met die ene zin? Paar zinnen, hooguit... Ik denk het wel. Ja, dat voor mij, ik ben echt een herschrijver en een schrapper. Er is ontzettend veel geschrapt in dit boek. Ik vind het grappig, ik heb al een paar interviews gegeven... en soms ga ik iets vertellen wat geschrapt is. en dan zeg ik, oh ja, wat ik ook nog geschrapt heb. Ja, en het boek was 2 keer zo dik. Maar dat moet, dat hoort er ook bij. Ik dank je heel erg voor dit gesprek. Het uur is om. Dit was Nooit meer slapen. Het boek Onder een andere hemel van Joke J. Hermsen over verterpijn en heimwee ligt in de winkel. En dank je heel erg voor je komst. Maandag dan is Femke er weer. En die praat met Donnie Ronnie, voorheen bekend als Stefano Keizers. Straks op deze zender podcastgids Vink. Ik wens je een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen.